اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه من کفر باللہ من بعد ایمانه الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. آج کل ہمارے ہاں ایک فتنہ بہت زیادہ سر اٹھائے ہوئے ہے جسے کہ ہم فتنہ تکفیر کا نام دیتے ہیں، اور اس میں ملوث جو لوگ ہیں وہ ان تمام تر لوگوں کی معیناً تکفیر کرتے ہیں جن پر مطلق طور پر تکفیر کا شائبہ پایا جاتا ہے یا حکم پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی نے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا تو فٹ اس کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے، یا کوئی آدمی ایسے گروہ کے ساتھ شامل ہو گیا کہ جس گروہ پر عمومی طور پہ کفر کا حکم لگایا جاتا ہے، مثال کے طور پر کافروں کی اعانت، کافروں کی مدد کرنے کے اندر کوئی آدمی اگر ملوث پایا جاتا ہے، کوئی ایسا گروہ ہے جو کافروں کی اعانت کرتا ہے، تو اگر کوئی آدمی اس گروہ کا فرد ہے یا رکن ہے تو یہ لوگ اس گروہ اور اس جماعت کے ایک ایک فرد پر تکفیر کا حکم لگا دیتے ہیں، اس کے مال کو حلال سمجھتے ہیں، اس کے خون کو اور عزت کو حلال سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے، بلکہ اس کو خارج از ملت اسلام قرار دے دیا جاتا ہے. حالانکہ کسی آدمی کو کافر قرار دینا یا کسی آدمی کو مسلمان قرار دینا یہ حقیقتاً بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور کسی آدمی کو کافر قرار دینے کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس آدمی کی عزت، مال، جان یہ ساری کچھ دے دی ہے، یعنی ہمارے لیے مباح اور حلال کر دی ہے، اور اس کے خلاف قتل و قتال کرنا جائز ہو گیا ہے. کسی ایک معین آدمی کو کافر قرار دینے کا یہ معنی ہوتا ہے. اور اگر تو وہ بندہ واقعتاً ہی ایسی تکفیر کا مستحق ہو تو اس کو کافر قرار دینے والا حق پر ہے، اور اگر ایسا وہ نہیں ہے کہ اس کو کافر قرار دیا جا سکے ایک فرد معین کو، پھر بھی اگر کوئی آدمی اس کو کافر قرار دیتا ہے تو وہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. انشاءاللہ دلائل اس کے بارے میں آگے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کے حق کے اندر مداخلت کی ہے. اس بندے کا حق نہیں تھا کہ کسی کو کافر قرار دیتا، کسی کو حلال الدم قرار دیتا، کسی کے مال کو مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیتا، یہ حلال قرار دے رہا ہے. یعنی اللہ تعالی نے ایک چیز کو حلال نہیں کیا، یہ اس کو حلال قرار دے رہا ہے. کسی معین آدمی کو کافر قرار دینا یہ اس قدر بڑا جرم ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک چیز کو حرام کہا، یہ کہتا ہے نہیں حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان آدمی کے خون، اس کی مال، اس کی عزت و جان کو حرام اور محترم قرار دیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس آدمی کی جان و مال حلال ہے. موٹا سا مفہوم کسی کو کافر قرار دینے کا وہ یہ ہوا کرتا ہے. یہ بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً تکفیر کے احکامات جاری کیے ہیں. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی آدمی نے اگر فردی نماز جان بوجھ کر چھوڑی فقد کافارا, وہ کافر ہو گیا. من ترک الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا, من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا, ایک بھی فردی نماز کسی بندے نے جان بوجھ کر چھوڑ دی فقد کافر, وہ کافر ہو گیا, دائرہ اسلام سے نکل گیا. لیکن اب مثال کے طور پر حاجی فضل کریم صاحب نے آج عصر کی نماز نہیں پڑھی, مغرب کی بھی نہیں پڑھی اور عشاء کی بھی نہیں پڑھی, کیا وہ حاجی فضل کریم ولد کرم دین کافر ہو گیا ہے؟ اس ایک معین آدمی کا نام لے کر اس کو کافر قرار دینا یہ بہت سارے اصولوں اور قاعدوں کا محتاج ہے. اس کے لیے بہت سارے اصول اور ضوابط ہیں, ان کو دیکھنا پڑے گا اور ان کو ملحوظ رکھ کے اس ایک متعین آدمی حاجی فضل کریم صاحب کو کافر قرار دیا جائے گا اگر وہ اس پر فٹ آتے ہوں. تکفیر کی شرطیں پوری ہوتی ہوں, موانع ختم ہو جائیں, پھر ہم اس کو کافر قرار دیں گے. اللہ رب العالمین کی ذات وابرکات کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, ایک آدمی نے مثلا کہہ دیا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, تو کیا وہ آدمی کافر ہو گیا ہے یہ کہنے سے؟ ظاہراً الفاظ میں تو اس نے انکار کیا ہے. ہم مطلقاً کہیں گے کہ جس آدمی نے کلمہ کفر کہا وہ کافر ہو گیا. لیکن ایک آدمی مثال کے طور پر عبد الرشید نامی شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, وہ مسلمان تھا, مومن تھا, ایمان اور توحید اس کے اندر متحقق تھے, اب یہ کلمہ کہنے کے بعد وہ کافر ہو گیا ہے یا نہیں ہوا, اس کے لیے ہمیں کچھ اصولوں اور ضابطوں کی ضرورت ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مثلا امام احمد رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے, انہوں نے جہمیوں کے ساتھ ایک وقت گزارا, جن جہمیوں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو خلق قرآن کی دعوت دی اور صفات کی وہ نفی کرتے تھے, اور امام احمد ابن حنبل اور ان کے اس وقت کے جتنے بھی علماء کرام تھے اہل السنہ والجماعہ ان کو انہوں نے مشقتوں اور مصیبتوں کے اندر ڈالے رکھا, فتنے میں مبتلا کیے رکھا, اور اہل ایمان کو بھی انہوں نے پریشان کیے رکھا, مومن مردوں کو, عورتوں کو, اور ان کو ضرب و ستم کا نشانہ بنایا, اور اسی طرح ان کو عہدوں سے معزول کر دیا گیا اور ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے. لیکن اس کے باوجود امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس خلیفہ کے لیے بھی دعا کی اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے ان کو مارا تھا اور قید کیا تھا, ان کے لیے استغفار بھی کی. حالانکہ کافر آدمی کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے, یعنی کہ انہوں نے جہمیوں کے معین افراد کو کافر قرار نہیں دیا ہے. یعنی کہ جس آدمی کو معین طور پہ کافر قرار دیا جائے گا تو وہ اس وقت ہوگا جب اس کے اندر شروط تکفیر پائی جائیں اور تکفیر کے جو موانع ہیں وہ ختم ہو جائیں, اور جو عمومی تکفیر ہے وہ ایک وعید کی طرح ہے, جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من یعصی اللہ و رسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا, کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ابدی جہنمی ہے. اب جھوٹ بولنا معصیت ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی؟ کیا جھوٹ بولنے والا ابدی جہنمی ہو جائے گا؟ کوئی بھی جھوٹ بولنے والے کو ابدی جہنمی نہیں کہتا سوائے خارجیوں کے, خارجی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو ابدی جہنمی کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں, مرتد قرار دے دیتے ہیں اپنے اس قاعدے کی روح سے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی جو یہ آیت ہے من یعصی اللہ و رسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا, یہ تو صغیرہ گناہوں کے بارے میں بھی ہے, تو اسے تو صغیرہ گناہ کا مرتکب بھی ابدی جہنمی ٹھہرتا ہے اس آیت کی روح سے, لیکن کوئی بھی اس کو ابدی جہنمی قرار نہیں دیتا. کیوں؟ مادہ جواب حکم فا ہوا جواب ہونا، جو اس آیت کا جواب دماغ میں سوجے گا وہی تقصیر معین اور تقصیر مطلق کے درمیان فرق کے اندر لگا لیجئے گا. یعنی مطلقا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی کوئی معصیت کرے وہ ابدی ابدی جہنمی ہے، اللہ رسول کا نافرمان ہو ابدی جہنمی ہے، خالدینہ بھی کہا ہے ابدا بھی کہا ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ مسلمانوں کے قتل کے اندر کچھ لوگ شریک ہو گئے ہیں لہذا یہ ابدی جہنمی ہو گئے. وہاں پہ تو اللہ نے کہا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ، وہاں پہ لفظ خالدا بولا ہے، اور یہاں پر معصیت کے زمرے میں خالدینہ بھی بولا ہے اور ابدا بھی بولا ہے. تعبید کے دو لفظ بولے ہیں، ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، تو قاتل کے بارے میں تو ایک لفظ قرار دیا ہے، تو جو جواب یہاں پہ سوچتے ہیں وہ وہاں پر بھی لگا لیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مطلقاً تکفیر کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جاری کیے ہیں وہ ایک وعید کا درجہ رکھتے ہیں، جیسے کوئی بھی صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ کا مرتکب اس کو کہا گیا کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ صرف وعید ہے اس کے لیے. لیکن کوئی خاص فرد معین اگر کوئی آدمی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے وہ ہمیشہ رہے گا کہ نہیں، ہم اس کے اندر باقی ساری شروط کو دیکھیں گے کہ خلود فی النار والی شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں، پھر ہم فیصلہ کریں گے. بعینی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے فرضی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور کتاب اللہ کی توحید پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کریں، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اب اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کرتا ہے یا نماز ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو فی الفور اس کے کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا جب تک شروط مکمل نہ پائی جائیں اس کے اندر، موانع اس سے ختم نہ ہو جائیں. اور شروط اور موانع کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی کے قرآن مجید فرقان حمید اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر موجود ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ روایت ہے ایک آدمی کی کہ اس نے اپنی اولاد کو حکم دیا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے وہ کیا کریں، جلا دیں، اور پھر ہوا کے اندر اس کو میری خاک کو بہا دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کھڑا نہ کر سکے، عذاب نہ دے سکے. اس نے یہ کام کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو کر حساب کتاب دینے پر اس کو یقین تھا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، تھا مومن، اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، لیکن اس کے دماغ نے اتنا کام نہیں کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی مرنے کے بعد میری لاش کو اٹھا سکتا ہے وہ ان ذروں کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اس نے ایک صفت کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان ذروں کو جمع کر کے مجھے دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا، تو صفت کا منکر ہوا نا. اور اللہ کی صفات کے منکر کے بارے میں ہم علی الاطلاق کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ کی صفات کا منکر ہے وہ کافر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ حدیث کے اندر واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. پوچھا تو نے یہ کیوں کیا تھا، کہا اللہ تجھے ڈرتے ہوئے کیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یعنی کہ یہ اس کی جہالت، آپ اس کو کہہ لیں کہ اس نے جہالت کی وجہ سے یہ کام کیا تھا، اللہ کی ایک صفت کا فعلاً اعتقاداً منکر ہوا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے یا اجتہادی خطا کی وجہ سے اس کو بات نہیں سمجھ آ سکی. اب ایسے ہی اگر کوئی آدمی کفریہ کام کر لیتا ہے اور اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، جہالت کی بنا پر کر بیٹھتا ہے کفریہ کام، یا اجتہادی غلطی کی بنا پر کر بیٹھتا ہے، یا کوئی اور اسباب ہوتے ہیں جو کہ موانع تکفیر ہیں، ان میں سے کوئی ایک مانے پایا جائے تو بندے کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، تکفیر معین اس کی کرنا جائز نہیں ہے. تو ایک مسلمان آدمی پر، معین آدمی پر کفر کا حکم لگانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اس کام کے بارے میں جانتا ہو، اس کو علم ہو کہ یہ کام کفریہ کام ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس اور راف کے پاس، اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا ہے۔ اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جادو کرنا کروانا یہ کفر ہے، اور وہ آدمی اس کام کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر ہم کفر کا فتویٰ اس وقت تک نہیں لگائیں گے جب تک اس کے اوپر حجت قائم نہ کی جائے۔ اس کو بتائیں گے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے کفریہ کام کہا ہے، اور پھر اس کی جہالت کے ختم ہونے کے بعد جو دیگر موانع ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں گے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جاننے والا ہو، اگر جاننے والا نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے درگزر کیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ جہالت کی بنا پر بھول کر بندہ کام کر لیتا ہے، جاہل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ ہم اس کے اوپر دنیا میں کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک اس کی جہالت رفع نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کام کرے، جانتے غلطی کے ساتھ کام نہ ہو جائے۔ کفریہ کام کا اگر وہ ارتکاب کرتا ہے تو جان بوجھ کے کرتا ہے، ایک تو یہ بات ہو کہ اس کو پتا ہو کہ یہ کام کفریہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے وہ کام کرے۔ رب مجھے پتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے، لیکن پھر بھی وہ اڑاتا ہے، جان بوجھ کے اڑاتا ہے۔ اگر خطان کرتا ہے تو رفع عن امتی الخطا والنسیان، خطا اور نسیان اللہ سبحانہ و تعالی نے میری امت کو معاف کی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی مختار ہو، یعنی اپنے اختیار سے کرے۔ اگر کوئی آدمی اس کو کہتا ہے کہ تو کفریہ کلمہ کہہ، نہیں تو مارتا ہوں تجھے ابھی، وہ اس کے ڈر سے، جبر کے، تشدد، ظلم کے ڈر سے کوئی کفریہ بول دیتا ہے، تو ایسا آدمی اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو آدمی اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے اللہ کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں وہ بندہ جس کو مجبور کر دیا گیا، مجبوراً اس نے کفریہ کام کیا ہے، مجبور ہو کر اس نے کفریہ بولا ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے، تو اس آدمی پر کوئی وعید نہیں ہے۔ لیکن ولکن من شرح بالکفر صدرا، جس نے شرح صدر کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ کفر کیا، فعلیہم غضب من اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اگر جان بوجھ کر اپنے اختیار کے ساتھ، جبر و اکراہ کے بغیر وہ ایسا کفریہ بولتا ہے، کفریہ کام کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ قابل مؤاخذہ ہے، لیکن اگر کسی کے ڈر سے وہ کفریہ کام سر انجام دیتا ہے تو وہ قابل مؤاخذہ، جان جانے کے خوف سے اگر کفریہ کام کرنا پڑتا ہے، کفریہ کلمہ کہنا پڑتا ہے، تو آدمی کو رخصت ہے، رخصت ہے کہ وہ کفریہ کلمہ کہہ سکتا ہے، کفریہ کام کر سکتا ہے، لیکن عزیمت اس وقت بھی یہی ہے کہ بندہ کفریہ کلمہ نہ کہے، کفریہ بول نہ بولے، ڈٹ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ کفریہ بول دیتا ہے، کفریہ کلمہ کہہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مواخذہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَإِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، تو ایسا آدمی جس کو مجبور کر دیا گیا ہے کفریہ کام پر، اور اس نے کفریہ کام کا ارتکاب کیا ہے اپنی جان جانے کے ڈر سے، تو وہ آدمی بھی کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی، کافروں نے اس کو پکڑا، اس کو کہتے ہیں ہم تجھے مار دیں گے، نہیں تو ہمارا ساتھ دے، اب وہ مجبور ہو کے اپنی زندگی بچانے کے لیے اگر ان کا ساتھ دیتا ہے تو وہ مکرہ ہے، مجبور کیا گیا ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مستثنا قرار دیا ہے۔ اور موانع، یہ تو تھی تین شرطیں کہ آدمی جو کام کرنے والا ہے وہ اس چیز کی حرمت کو جاننے والا ہو، اس کو پتا ہو کہ یہ چیز مکفر ہے، یہ کلمہ کفریہ ہے یا یہ فعل کفریہ ہے، اس کے ارتکاب سے یا اس کلمے کے بولنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج جاتا ہے، پہلے تو اس کو یہ بات پتا ہو. دوسرے نمبر پر یہ شرط تھی کہ وہ یعنی کہ خود عمدن قصدن وہ کام کرے، جان بوجھ کر کرے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے دل کی خوشی کے ساتھ کفریہ کام کرنے والا ہو یا کفریہ بول بولنے والا ہو، کسی کی طرف سے جبر و اکراہ نہ ہو. اور اس طرح کچھ موانع بھی ہیں کہ اگر وہ پائے جائیں تو تب بھی کسی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. مثلا سب سے پہلا معنی ہے جہل، جہالت. جہالت کی بنا پر اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو اس کو کفریہ کام کرنے کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا جائے گا. اب دیکھیے، ہمارے ہاں مرجیہ لوگوں نے اس قدر باتیں پھیلا دی ہیں دین اسلام کے بارے میں کہ حیرت ہوتی ہے. لوگوں کا ذہن بن گیا ہے نماز پڑھو نہ پڑھو، کلمہ پڑھ لیا پکے مسلمان ہو. اس کو وہ بیچارہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دن رات میں پانچ نمازیں نہیں پڑھوں گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا. وہ بے دھڑک ہو کے کہتا چلو کوئی بات نہیں، نماز نہ بھی پڑھی تو پھر بھی خیر ہے، ہیں تو مسلمان ہی نا، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے. وہ جہالت کی بنا پر نمازوں کا ترک کرنے والا ہے. لیکن جب اس کو بتایا جائے، جہالت اس کی ختم ہو جائے، پھر بھی وہ ڈٹا رہے تو پھر اس کا عذر ختم ہو جائے گا. اسی طرح یہ جو جہالت ہے اس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا دیا گیا ہے. یعنی بھول کر جہالت کے ساتھ اگر کوئی بندہ کفریہ کام کر لیتا ہے تو اس کا مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا. پھر اسی طرح وہی حدیث بھی ذہن میں رہے اس آدمی کے بارے میں جس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا اور اپنی اولاد کو کہا کہ وہ اس کو جلا دیں اور سخت ہوا والے دن اس کو سمندر کے اندر اس کی یعنی کہ راہ کو بہا دیا جائے. یوں کہا تھا، یہ اس نے کہا تھا واللہ لئن قدر علی لیعذبنی عذابا ما عذب به احدا، کہ اگر اللہ نے مجھے دوبارہ اٹھا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ویسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی مجھے بڑا شدید عذاب ہونا ہے، لہذا تم مجھے خاک بنا کے جلا کے دریا کے اندر بہا دو تاکہ اللہ تعالی مجھے دوبارہ اٹھا ہی نہ سکے. یعنی کہ یہ اس کا ایک نظریہ تھا. لیکن نظریہ اس کا باطل تھا، یہ اس کا اعتقاد کفریہ تھا کہ اللہ تعالی بندے کو اٹھا نہیں سکتا، بتایا جیسے بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا. لیکن اس نے یہ کہا کیوں تھا؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہا تھا. اس کی جہالت کی بنا پر وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہی نہیں تھا، جانتا ہی نہیں تھا، اس بات سے جاہل تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء میں یہ حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 3481 اور 3478 نمبر پر. اب دیکھیے، یہ آدمی اپنی جہالت کی بنا پر کیسا کام کر رہا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا نہیں سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ فجمعہ اللہ عز و جل، اللہ نے اس کو جمع کیا اور کہا پوچھا ما حمالک، اور تجھے یہ کام کرنے پر کس چیز نے ابھارا تھا، کہ تو کہتا اپنی اولاد کو کہ مجھے جلا دینا اور راک میری بہا دینا، تیری اولاد نے تو ایسا کیا، دیکھ پھر میں نے تجھے لا کے زندہ کر دیا ہے۔ ماں حمل آکا، کہنے لگا مخافاتوں کا، اللہ تیرے سے بڑا ڈر لگا تھا مجھے، تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب کتاب دینے سے گھبرایا تھا۔ تو پھر فتح لقاہ برحمتہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ یہ دیکھیے، یعنی اس نے ایک کفریہ کام کیا ہے، لیکن کیا ہے جہالت کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے جہالت کو عذر مانتے ہوئے اس معین آدمی کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ تعویل کرنے والا نہ ہو، مؤول نہ ہو، یعنی کہ جو آدمی کفریہ کام کر رہا ہے یا کفریہ کلمہ کہہ رہا ہے یا کفریہ بول بول رہا ہے، وہ آدمی ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس اپنے اس کفر کے لیے قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل ہو، یعنی کہ اپنے لیے اس کو جائز سمجھتا ہے، قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث کا سہارا لے کر، ہو سکتا ہے حدیث ضعیف ہو لیکن یہ اس کو صحیح سمجھتا ہو، اور اس سے وہ مسئلہ استنباط کر کے کوئی کفریہ کام شروع کر دے، ممکن ہے، قرآن اور حدیث کی تعبیل وہ صحیح نہیں کر سکا، تفسیر وہ صحیح نہیں سمجھ سکا، اس نے اپنا ایک اجتہاد کیا، ایک سوچ سوچی، اس کا نتیجہ غلط نکلا، حتیٰ کہ وہ کفریہ کام کا مرتکب ہو گیا، حتیٰ کہ وہ کفریہ کلمات کہنے لگ گیا، لیکن اب کیا وہ بندہ کافر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجتہد یخطئ ویصیب، مجتہد آدمی، اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے اور وہ درستگی کو بھی پہنچتا ہے، بس اوقات اس کا فیصلہ درست ہوتا ہے اور بس اوقات اس کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا فیصلہ صحیح ہو تو اس کو دو اجر ملتے ہیں، اس کو دو اجر ملتے ہیں، اور اگر اس کا فیصلہ غلط ہو تو پھر وہ گناہگار ہو جاتا ہے، نہیں، پھر بھی وہ ایک اجر کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، ایک آدمی نے اجتہاد کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کفریہ کام کر بیٹھا اپنے اجتہاد کی غلطی کی بنا پر، تو اب اس کو کم از کم ایک اجر تو ملنا چاہیے، اور ہماری جماعت التکفیر اس کو کافر قرار دینے پر مصر ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو ایک اجر مل رہا ہے، اس کی اجتہادی غلطی ہے، یعنی کہ کوئی آدمی مسلمان کفریہ کام کرتا ہے یا کفریہ کلمات کہتا ہے، اس کے اس کفریہ کام کرنے یا کفریہ کلمات کہنے کے پیچھے اس کے پاس قرآن یا حدیث کے کچھ دلائل ہیں جن کو وہ صحیح طور پر نہیں سمجھ سکا، اور ان دلائل سے استنباط اور استخراج کرنے میں اسے غلطی ہوئی ہے، نتیجتاً وہ گمراہی کا شکار ہوا ہے، لہذا ہم اس معین آدمی کو جو اجتہادی خطا کا شکار ہے، جس کے پاس تعویل موجود ہے، ہم اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے۔ کافر کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو فاسق گناہگار بھی قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ قرآن کی آیت سے اس نے مسئلہ نکالا ہے نا، مسئلہ اس نے نکالا ہے قرآن کی آیت سے، مسئلہ اس نے نکالا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے، اور مسئلہ نکال کے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کے لیے اس نے قرآن کی آیت سے مسئلہ نکالا ہے، اس نے نبی کے فرمان سے مسئلہ نکالا ہے، وہ اتباع کرنے کا شوقین ہے لیکن پھسل گیا ہے، وہ بیچارہ فاسق بھی نہیں بنتا، اس کو کافر قرار دیا جا رہا ہے. اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، عن قریب ان کو جلنے والی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. یعنی کہ یتیموں کا مال ظلمن کھانا حرام کھانا ہوا نا، اور حرام کھانے والے کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا وہ ابدی جہنمی ہو جائے گا؟ یہ ایک وعید ہے نا، محض وعید ہے. ہو سکتا ہے وہ بندہ توبہ کر لے، یا ہو سکتا ہے وہ بندہ اس کے اندر کچھ تعویل کرنے والا ہو کہ اس کے باپ نے ہمارے مال بڑے کھائے ہیں، اب میں اپنا بدلہ لے رہا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کا مال کھانا شروع کر دے. یعنی کہ اس کو ہم پہلے دیکھیں گے اچھی طرح سے کہ کیا کیفیت ہے، اور عین ممکن ہے کہ بندہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو بھی اسلام کے اکثر و بیشتر احکامات کا علم ہی نہیں ہے. صحابہ کرام نے نہیں کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کے لیے ذاتی انوات ہے ہمارے لیے بھی ذاتی انوات بنا دیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراض ہو کر غصے ہو کر ان کو ڈانٹا سمجھایا، یہ نکالو تم سارے کے سارے شرک کا مطالبہ کرنے لگے ہو، مرتد ہو گئے ہو، خارج ہو گئے ہو، جاؤ سارے بھاگ جاؤ. نہیں، ایسا کام نہیں کیا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واپس آئے اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے معاذ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے وہ اپنے بادشاہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ کہا کہ نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اگر میں نے کسی کو سجدے کا حکم دینا ہوتا کہ انسانوں میں سے کسی کو کرے، تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کے آگے سجدہ کرے. یعنی ایک غلطی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی قرآن مجید میں کہا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں خطاً اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں جو تم دل کے پختہ ارادے سے عمدن قصدن کرو تو پھر وہ تمہارے لیے قابل مؤاخذہ بن جائے گا. تو جو مؤول آدمی ہے، تعویل کرنے والا ہے، وہ بھی تو بیچارہ خطا کر رہا ہے نا، تعویل کرنے میں اسے خطا ہوئی ہے، تفسیر و توجیہ کرنے میں اسے خطا ہوئی ہے، لہذا اس معین آدمی کو کافر قرار دینا ہرگز جائز نہیں ہے. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ ایک آدمی مؤول ہے، تعویل کرنے والا ہے، متعول ہے، متعول کے پاس دلیل پہنچ گئی کہ تیرا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، کسی نے جا کے اس کو سمجھایا، لیکن اس متعول کو سمجھ نہیں آیا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کفریہ کام ہے، شبہ اس کے دل میں باقی رہ گیا، پھر بھی اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم. یہ خطا کر رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں کفریہ کام کر رہا، اور یہ اس کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے. اور اللہ نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی جان سے زیادہ، اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، مکلف نہیں ٹھہراتا اس کو اس کی وسعت سے زیادہ. اب اس کے جو دائرہ سوچ ہے، فہم ہے، فکر ہے، وہ اس کی سوئی اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے، اس کو اللہ نے اتنی زیادہ ذہانت و فطانت دی ہی نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھے مثلا، تو بیچارہ مرفول قلم ہے، اس سے اگلے معاملات کے اندر تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ کسی معین آدمی کی تکفیر جو ہے وہ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو کلمہ کہہ رہا ہے کفریہ یا جو وہ عمل کر رہا ہے کیا وہ واقعتاً کفر ہے کہ نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ کام کفریہ نہیں ہوتا, کام شرکیہ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یہ کفریہ ہے, یہ شرکیہ ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, حالانکہ نہ وہ بدعت ہوتا ہے, نہ کفر ہوتا ہے, نہ شرک ہوتا ہے. پہلے تو قرآن اور حدیث کے دلائل چاہیے اس بات پر کہ یہ کام کرنا کفر ہے مطلقاً. پھر جب اس کام کے کرنے کا کفر ہونا ثابت ہو جائے یا اس کلمے کا بولنا کفر ثابت ہو جائے, پھر وہ جس آدمی نے وہ کام کیا ہے یا جس بندے نے وہ کلمہ کفر والا کہا ہے, پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے اندر یہ ساری شرطیں پائی گئی ہیں. اس کو علم تھا اس کے کفریہ کام ہونے کا, اس نے یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے, اس نے یہ کام جبر و اکرا کے بغیر کیا ہے. یہ تینوں شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, اور کہیں موانع میں سے کوئی مانے تو نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ متعول ہو, تعویل کر رہا ہو, قرآن و حدیث کی کوئی دلیل ہو اس کے پاس. اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیں, کفر کے احکامات ہم اس پر صادر کر دیں اور داخل اسلام سے خارج کر دیں, دائرہ اسلام سے. کہیں یہ جاہل تو نہیں ہے, یعنی جہالت بھی نہ ہو, تعویل بھی نہ ہو, یہ دو چیزیں نہ ہوں اس بندے کے اندر, اور وہ اس کی تحریم کا, اس کی حرمت کا, اس کام کے کفریہ ہونے کے بارے میں عالم ہو, جاننے والا ہو, اس کو جان بوجھ کر کام کرنے والا ہو, اور مختار ہو, دل کی خوشی کے ساتھ کام کرے. یہ تین شرطیں اس کے اندر پائی جائیں, اور یہ دو چیزیں جہالت اور تعویل نہ ہو, پھر اس معین آدمی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے, وگرنہ نہیں. وگرنہ یہ بات یاد رہے کہ بخاری اور مسلم کے اندر, بخاری کے حدیث نمبر 6045 اور مسلم کی حدیث نمبر 61 موجود ہے, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک. کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان آدمی کو کافر کہہ دے یا اس کو فاسق کہہ دے, جس کو کافر یا فاسق کہا گیا ہے, اگر وہ واقعتاً کافر یا فاسق ہے تو پھر تو ہے بات اس کی ٹھیک. اگر جس کو کہا گیا ہے وہ خود کافر یا فاسق نہیں تو کہنے والا کافر یا فاسق ہو جاتا ہے. معمولی بات نہیں ہے کہ فلاں بندہ کافر ہے فلاں بندہ کافر ہے, نام لے کر کسی کو کافر قرار دینا یہ معمولی بات نہیں, بہت بڑی اور بہت خطرناک قسم کی بات ہے. اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الادب باب النہی عن البغی میں یہ حدیث موجود ہے, حدیث نمبر 4901, صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 5712, اور مسند احمد میں حدیث نمبر 8292, اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس کا شاہد موجود ہے حدیث نمبر 2621. سنن ابی داؤد میں ذرا تفصیل ہے اس کی, فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں, وہ دو آدمی وہ تھے, بھائی بھائی تھے آپس میں, تو ان میں سے ایک آدمی گناہ کرتا تھا, دوسرا مجتہد فی العبادہ, وہ بڑا عبادت گزار تھا. فکان لا یزال المجتہد یرى الاخر علی ذنب, جو عبادت گزار تھا وہ دیکھتا کہ جو دوسرا بندہ ہے اس کا بھائی وہ گناہوں میں ہی لگا رہتا ہے. فیقول اکثر، وہ اسے کہتا بعد آ جا گناہ والے کام نہ کر. فواجدہ یوم علی ذنب، ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ ایک آدھ بندہ وہ بڑا کوئی گناہ کر رہا تھا، تو اس نے کہا اکثر بعد آ جا، یہ برا کام ہے گناہ والا ہے نہ کر. تو یہ جو حاجی صاحب تھے یہ کہنے لگے خلنی و ربی ابو عصا علی رقیبا، کیا تجھے میرے اوپر نگران مقرر کیا گیا ہے، میں جو مرضی کروں، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو رہنے دے. لیکن یہ جو عبادت گزار آدمی تھا یہ جواب دینے لگا، کہتا ہے واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا. یا اس نے کہا لا یدخلک الجنہ، اللہ تجھ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. فقبض ارواحهما، اللہ تعالی نے دونوں کی روحیں قبض کر لی. فاجتمعا عند رب العالمین، اللہ رب العالمین کے پاس جمع ہوئے. فقال لی هذا المجتهد اکنت بی عالما، اور یہ جو عبادت گزار تھا بڑے ذوق شوق کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، کہنے لگا کہا اللہ رب العالمین نے اس کو کیا تو مجھے جانتا ہے، او کنتا علی ما فی یدی قادرن، یا جو میرے اختیارات ہیں کیا تیری قدرت ان اختیارات کے اندر بھی ہے، میرا اختیار ہے میں جس کو چاہوں داخل کروں جنت میں، جس کو چاہوں معاف کروں، کیا تو میرے ان اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے. وقال للمذنب، جو گناہگار تھا اللہ نے اس کو کہا ادھب فادخل الجنت برحمتی، جا میری جنت میں داخل ہو جا. وقال للآخر، اور جو دوسرا عبادت گزار تھا اس کو کہا اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم میں لے جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ واخرتہ، اس نے ظالم نے ایسی بات کہہ دی کہ اس کی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہو گئی. یہ کہہ دیا کہ اللہ تجھ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، یا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اور کسی کو کافر کہنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو یہی معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اگر اسی حالت میں مر گیا تو، اگر اسی حالت میں مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، کافر کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا. یہ معنی ہوتا ہے کسی کو کافر قرار دینے کا معین آدمی کو. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجلن قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فلانے بندے کو نہیں بخشے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یتعلی علیہ اللہ اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان واحبطت عملک، یہ کون ہوتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فلانے بندے کو معاف نہیں کرے گا، جو میں نے اس کو معاف کر دیا، جس نے یہ کہا تھا کہ میں معاف نہیں کروں گا اس بندے کو، اس بندے کے اعمال ختم. تو یہ بہت خطرناک ترین کام ہے کسی آدمی کو کافر قرار دینا. کیونکہ جس آدمی نے کسی آدمی کو کافر قرار دیا ہے اس نے ایسا کام کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک چیز کو حرام قرار دیا اور اس نے حلال کر دیا. اور ایک طرف دوسرا بھی گروہ ہے جو یہ کہتا ہے جو مرضی کرتے چلے جاؤ، بندہ پکا مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا وہ کافر ہو ہی نہیں سکتا. یہ دوسرا گروہ بھی اہل تکفیر کے مقابلے میں، تکفیریوں کے مقابلے میں یہ دوسرا گروہ مرجیہ کا بھی ہے، اس کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. کہتے جو مرضی کرتے جاؤ، کلمہ پڑھانا بس پکا مسلمان ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، زکات دے نہ دے، روزہ رکھے نہ رکھے، استطاعت کے باوجود حج کرے نہ کرے، ہے پکا مسلمان، جادو کرے کروائے پکا مسلمان ہے، کیونکہ کلمہ پڑا ہوا ہے. یہ تکفیری گروہ کے مد مقابل یہ اہل ارجاء کا گروہ ہے، اس کو بھی پہچاننا چاہیے. انہوں نے ارتداد کی بالکل نفی کر کے رکھ دی کہ بندہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو ہی نہیں سکتا. یہ مرجیہ کا عقیدہ تھا جو کہتے تھے کہ ایمان صرف دل کے یقین اور اقرار کا نام ہے، عمل ایمان کے اندر داخل اور شامل نہیں ہے. دیکھ لو یہ جتنے بھی ملنگ پھرتے ہیں ہم نماز او جی ہم نے پڑھی ہوئی ہیں روزہ یہ رکھا ہوا ہے، یہ ارجاء والا عقیدہ ہے کہ ضرورت ہی کوئی نہیں. اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ الایمان قول وعمل یزید وینقص، ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. لہذا ارجاء سے بھی بچنا چاہیے، اعتقاد رکھنا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے کہ بے نمازی کافر ہے، زکوٰۃ کا منکر و تارک کافر ہے، روزے کا منکر و تارک کافر ہے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والا کافر ہے، جادو کرنے کروانے والا کافر ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا استہزاء کرنے والا مذاق اڑانے والا کافر ہے، مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنے والا کافر ہے، لیکن معین آدمی کی تکفیر کرنے کے لیے یہ شروط اور موانع تکفیر کے جو ہیں یہ ملحوظ رکھنا پڑیں گے. مطلقاً ہم تکفیر کریں گے. اب دیکھیے لعنت کا معاملہ بھی تکفیر کے معاملے سے ملتا جلتا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت کی ہے، نام لے لے کے. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. ایک آدمی وہ آیا شراب پی، اس نے اس کو مار پٹائی کی چلا گیا، پھر آیا پھر مار پٹائی کی پھر چلا گیا، پھر شراب پی کے آیا. ایک بندہ مجمع میں سے بولا اللہ کی اس پر لعنت ہو، اکثر ما یؤتا بھی، یہ دیکھو بار بار اسی کیس میں آتا ہے پھر بھی باز نہیں آتا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تلعنوہ لا تعینوا علیہ الشیطان، اس پر لعنت نہ کرو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو. فانہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ایک طرف تو شراب کے معاملے میں مطلقاً 10 بندوں پر لعنت کر رہے ہیں، پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، بنوانے والا، اٹھا کے لے جانے والا، لیکن ایک فرد معین کی طرف اشارہ کر کے اس کا نام لے کے اس پر لعنت کی گئی، فوراً ٹوک دیا. تو مطلقاً ہم تکفیر کرتے ہیں، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا اصول ہے اور منہج ہے کہ ہم مطلقاً تکفیر کرتے ہیں جہاں جہاں جن جن لوگوں کے بارے میں تکفیر کا حکم آیا ہے ہم ان کی مطلقاً تکفیر کریں گے. لیکن اگر وہ کفر یا کام کسی ایک معین بندے کے اندر پایا گیا تو اس کی تکفیر بھی کریں گے، چھوڑیں گے اس کو بھی نہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ تکفیر معین کرنی نہیں ہے، نہیں، تکفیر معین کریں گے، ضرور کریں گے، چھوڑیں گے نہیں اس کو، لیکن کریں گے کب؟ جب اس کے اندر شروط تکفیر کی پوری ہو جائیں، تکفیر کی شرطیں پوری ہوں، ماننے باقی نہ رہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی پر بھی علماء اہل حدیث نے فتویٰ لگایا تھا کفر کا، مرتد ہونے کا، خارج از دائرہ اسلام ہونے کا، لیکن لگایا کب تھا؟ جب بار بار اس پر حجت قائم کی، تصدیق کی، شرطیں ساری پوری ہوئی، ممانع سارے ختم ہوئے، صرف فتویٰ لگا دیا کہ یہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو لیکن یہ کام ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کا نہیں ہے، یہ اہل علم کا کام ہے کہ وہ یہ کام سر انجام دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں خوض کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے عام آدمی کے لیے. کسی کو کافر قرار دینا، دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا معین آدمی کو، یہ عامی آدمی کا کام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَقُودُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعِذْ عَنْهُمْ حَتَّى يَقُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں خوض کرنے والوں کو ظالم قرار دی اللہ سبحانہ و تعالی نے. تو لہذا یہ کام جن لوگوں کا ہے انہی تک رہنے دیا جائے، جس کا کام اسی کو ساجے، اور یہ جو تکفیر کا فتویٰ دینے والے، سبحان اللہ، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، ان سے پوچھ لو طہارت کا کوئی مسئلہ، وضو کے بارے میں پوچھ لو، وضو کے مسائل پوچھ لو، پاؤں دھونے ہیں تو دائیں ہاتھ سے دھوئیں کے بائیں ہاتھ سے، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، ان میں سے اکثر کو یہ نہیں پتا کہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال وہ کس انگلی کے ساتھ کرنا ہے، غسل کا طریقہ صحیح طرح سے ان کو نہیں آتا، اور عبادت کے مسائل سمجھتے نہیں ہیں، اور عقیدے کا اتنا خطرناک ترین مسئلہ تکفیر، اس پہ فٹافٹ وہ توپ چلاتے ہیں، برست چلاتے ہیں، کفر کے کفر، کفر کافر کافر کافر کافر کی رٹ لگا دیتے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور دوسری جانب جو مرجیہ کا گروہ ہے وہ ان تکفیریوں سے بڑی مصیبت ہے، جو ارجاء ہے وہ تکفیر سے بھی بڑی مصیبت ہے، جب سے یہ مرجیہ قسم کے ذہن پیدا ہوئے ہیں لوگ سارے کے سارے بد عمل ہو گئے۔ وہ ایک دور تھا لوگ کہتے ہیں بندہ اہل حدیث ہو اور نماز نہ پڑھے، ہو ہی نہیں سکتا، اب دیکھو نام نے آدھ اتنے بھی اہل حدیث ہیں کوئی بھی نمازی نہیں، سب کی چھٹی، کیوں؟ ارجاء والا دین بنا ہوا ہے، پڑھو نہ پڑھو ٹھیک ہے، یہ ارجاء جو ہے یہ تکفیر سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ دونوں کام اللہ سبحانہ و تعالی پر بہتان ہے، ارجاء بھی اور تکفیر بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے قل انما ربی انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بغیر علم کے بات کرو تمہارے لیے جائز ہے نہیں ہے، اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، تکفیر مطلق معین کے قاعدوں اور فرق کا پتہ ہی نہیں، اور کفر کفر کی توپ چلاتے ہو، اللہ نے حرام کیا ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو کسی کو کافر قرار دینے کا یہ معنی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابری جہنمی بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا خون مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا، حالانکہ اللہ نے کیا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہنا، اللہ نے جو بات نہ کہی ہو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكرة للمتقين، اگر یہ بھی ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے اپنی طرف سے گھڑ کے ہماری طرف کوئی منسوب کر دیتے، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑتے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شارگ کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی بچانے والا نہ ہوتا۔ یہ متقین کو ہم نصیحت کر رہے ہیں کہ بچ کے رہنا، اللہ کے بارے میں بات نہ کر بیٹھنا۔ تکفیر معمولی چیز نہیں ہے، اور ارجاء بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عراف کاہن کے پاس جانے والوں کو کافر قرار دیا، یہ کہتا نہیں کوئی بات نہیں، بندہ کافر نہیں ہوتا، رہتا مسلمان ہی ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھ رہا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ دونوں گروہ باطل پر مبنی ہیں، ایک نے یہ سمجھ لیا ہے کہ معین بندے کو کبھی کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ بھی غلط ہے، اس نے مرتد ہونے والا دروازہ مرجیہ لوگوں نے پکا پکا بند کر کے رکھ دیا ہے. اور دوسرا گروہ جو تکفیریوں کا ہے, اس نے کیا کہا کہ جب ایک عام حکم کسی فعل پر, اعمال میں سے کسی عمل پر کوئی ایک عام حکم ہو لگ جائے کہ یہ کام کرنا کفر ہے, تو جن جن بندوں سے بھی وہ کام سرزد ہوا وہ سارے ہی کافر. تو یہ کام دونوں ہی غلط ہیں. تو لہذا آج کے ہمارے اس درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ تکفیر اور ارجاء دو بڑے بڑے فتنے ہیں, ایک دوسرے کے بالکل متضاد. تکفیری بلا سبب بلا دلیل لوگوں کو معیناً کافر کہتے ہیں, حالانکہ معین بندے کو کافر قرار دینا جائز نہیں جب تک کہ تکفیر کی شرطیں اور مانع ان دونوں کا لحاظ نہ کر لیا جائے. کسی معین بندے کو کافر کب قرار دیں گے؟ جب اس کے اندر تکفیر کی شرائط پائی جائیں اور تکفیر کے موانع میں سے کوئی مانع موجود نہ ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. بارے میں جو آپ نے فرمایا وہ تو الحمدللہ ٹھیک ہے. جو لوگ یہ کفریہ نظریات رکھتے ہیں, جو قبروں کے اوپر جو ہے طواف وغیرہ کرتے ہیں, جو چادریں چڑھاتے ہیں, جو نظریں دیتے ہیں, ان کو مشرک کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کفر کی بات اور شرک کی بات میں آپ فرق بیان کریں کہ ان کو مشرک کہا جا سکتا ہے کہ نہیں. السلام علیکم. دیکھیے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر کوئی آدمی شرکیہ کام کرے یا کفریہ کام کرے, ہم اس کو کافر یا مشرک کہیں گے. ٹھیک ہے, اگر کسی آدمی سے کفر یا شرک کا ارتکاب ہو تو ہم اس کو کافر یا مشرک کہیں گے. لیکن کسی آدمی کو کافر قرار دینے کے لیے پہلے ہم اس کے اندر جو تکفیر کی شرائط ہیں ان کا وجود ثابت کریں گے اور تکفیر کے موانع کو ختم کریں گے, پھر ہم اس کو کافر قرار دیں گے. تو جو آدمی شرکیہ افعال کرتا ہے, مثال کے طور پر غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے, ٹھیک ہے, غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں دیتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے, کسی اور سے دعائیں مانگتا ہے, کسی اور سے بیٹوں کی اور روزی کی اور رزق کی امیدیں رکھتا ہے, تو ایسے آدمی کے بارے میں ہم شرک کا فتویٰ لگائیں گے, مشرک اس کو کہیں گے. ہم اس کو مشرک کہیں گے. شرک اور کفر کے اندر تھوڑا سا فرق ہے, وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شرک میں جو ہے جہالت عذر نہیں ہے, شرک کے اندر اکراہ عذر نہیں ہے, جبکہ کفر کے اندر اکراہ جہالت عذر ہے. یہ فرق ہے شرک اور کفر کے درمیان. یعنی کہ توحید کا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مرد و زن پر, مرد و عورت پر, اس میں جہالت کو عذر نہیں مانا جائے گا اور اس میں اکراہ کو بھی عذر نہیں مانا جائے گا کہ میں نے فلاں کے ڈر سے یہ شرکیہ کام کیا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. میں نے درس کے دوران بھی اس بات کی وضاحت کی, جب یہ جہل والا معنی ہم نے بیان کیا تو دو حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ ایک تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھے کاٹ دیا جائے, جلا دیا جائے, پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اسے معلوم ہوتا ہے کہ اکراہ جو ہے یہ عذر نہیں ہے. تو جب ایک آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد اگر چوری کرتا ہے تو ہم اس کو چور کہتے ہیں، زنا کرتا ہے ہم اس کو زانی کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے ہم اس کو قاتل کہتے ہیں، تو کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی آدمی شرک کرے تو اس کو مشرک کیوں نہیں کہا جائے گا؟ وہ مشرک ہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ کلمہ گو کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کر سکتا ہے، کلمہ گو کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان دل میں پیدا ہو جانے کے بعد بھی شرک کر سکتا ہے. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا، ایک تو وہ مشہور آیت ہے سورۃ یوسف کی جو آپ اکثر سنتے ہیں، ما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اس کو ایک طرف رہنے دیں. اس آیت سے یہ مسئلہ مضبوطی سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن جو اس بارے میں مضبوط دلیل ہے اور نص کی حیثیت رکھتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے الذین آمنوا ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے سوال کیا ہے نا، فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، ہم شرک نہیں کرتے، تم ہی بتاؤ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کوئی علم ہے، دماغ کھوپڑی کے اندر کوئی عقل ہے تو بتاؤ، ای الفریقین احق بالامن مور ڈیزرونگ جسٹیفائڈ، وہ کون لوگ ہیں امن کے زیادہ حقدار کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کیا، وہی لوگ امن کے حقدار ہیں اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں. تو یہاں پر ظلم سے براد شرک ہے. ایک تو اس کی یہ دلیل ہے کہ سابقہ آیات میں شرک کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، اور دوسری دلیل اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اس کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، تو آپ نے بتایا کہ کیا تم نے لقمان کی بات کو نہیں سنا جو اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے. آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کہنے لگے ایونا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تو یہ آیت نازل ہوئی ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13. تو اس ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک نہ کیا، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ لوگ امن والے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بندہ شرک کا مرتکب ہو سکتا ہے، تو جب شرک کا مرتکب ہو سکتا ہے تو اس کو مشرک کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ شرک ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ شرک اور کفر میں فرق واضح کریں، کہ مطلب کفر کا، کفار تو ویسے ہی انکار کرتے ہیں نا الہ کا، مشرکین جو خود کو مسلمان سمجھنے کے باوجود کلمہ پڑھنے کے باوجود جو شرک کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن اور احادیث کی کہیں کہیں سے دلیل بھی دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں میں نے پوچھا تھا کہ ان کو اگر کوئی شخص جو ہے وہ قبر کا مجاور ہو یا کوئی ایسا شخص جو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قبر کو چومتا ہو یا قبر کا طواف کرتا ہو یا قبر کی مٹی اپنے اوپر لگاتا ہو، سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھے، تو تو کیا اس شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مشرک ہو یا نہیں کہہ سکتے؟ السلام علیکم. دیکھیے, قبر کا مجاور بننا, قبر کے گرد طواف کرنا, قبر کو چومنا, کیا یہ شرکیہ کام ہیں؟ پہلے تو اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے؟ تو جب اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ یہ کام کرنا شرکیہ ہیں, شرکیہ کام ہیں, تو پھر ان کام کے ارتکاب کرنے والے کو مشرک بھی کہا جائے گا. مختصراً میں نے پہلے یہ بات بتا دی ہے کہ ایک بندہ جو شرکیہ کام کرتا ہے ہم اس کو مشرک کہیں گے. اگر ان کاموں کا شرک ہونا ہی ثابت نہ ہو تو پھر ہم اس بندے کو مشرک نہیں کہیں گے. درس کے دوران بھی میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک کام کا بدعت ہونا, ایک کام کا کفر ہونا, ایک کام کا شرک ہونا, پہلے ہم کتاب و سنت کی نصوص سے ثابت کریں گے. اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کام کفریہ ہے, یہ کام شرکیہ ہے, یا یہ کام بدعت ہے, تو پھر اس کے مرتکب کو ہم مشرک, کافر, بدعتی کہیں گے, کوئی بھی وہ کام کا ارتکاب کرنے والا ہو. لیکن ایک معین آدمی پر جب ہم حکم لگائیں گے, جب ایک معین آدمی پر ہم حکم لگائیں گے تو پھر اس کے لیے تکفیر کے جو ضوابط ہیں ان کو ملحوظ رکھا جائے گا. اب سجدہ ریز ہونے والی جو بات ہے, دیکھیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کے آگے سجدہ نہیں کیا. صحیح حدیث ہے, متفق علیہ. تو کیا حکم لگے گا ان پر؟ یعنی کہ ہم مطلقاً ایک بات کہیں گے, مطلقاً علی الاطلاق کہیں گے, علی الاطلاق کہ یہ کام جس نے بھی کیا وہ مشرک, یہ کام جس نے بھی کیا وہ کافر, یہ کام جس نے بھی کیا وہ بدعتی, ٹھیک ہے نا؟ تو ایک معین آدمی پر ہم حکم لگانے کے لیے پہلے اصول دیکھیں گے, ضابطے دیکھیں گے. ان اصولوں اور ضابطوں پر اگر بات پوری اترے تو پھر ہم اس کو مشرک, کافر, بدعتی قرار دے دیں گے. جو مسلمان گناہ کرتے ہیں, کوئی کبیرہ گناہ, وہ بھی مطلب دوزخ میں جائیں گے. تو الگ الگ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب ان کی کھالیں سڑ جائیں گی تو ہم ان کو دوسری کھالیں بدل کے دیں گے تاکہ عذاب کے بدلے جو ہے نا مزے کرتے رہیں. تو کیا یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا, جو مواحد مسلمان دوزخ میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے, یا یہ صرف کافروں کے لیے ہے؟ ایک مسلمان ایک دفعہ وہ جل جائیں گے اگر, تو ان کو بھی دوبارہ کھالیں ملیں گی؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. دیکھیں یہ آیت مطلق ہے, اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے بارے میں کہا. ظالم وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے, کافر بھی ہو سکتا ہے. ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا. اللہ نے فرمایا کلما نجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل توحید کو جہنم سے نکالیں گے, اور جہنم کی تو گرمی ہی ایسی ہے کہ فل فور سارا کچھ ہی جھلس جاتا ہے, سارے کا سارا کچھ فل فور ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اب اہل ایمان کو پہلے نکالا جائے گا جن کے اندر زیادہ ایمان ہے, پھر کم ایمان والوں کو نکالا جائے گا, حتیٰ کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوا تو اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. عموم کی بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے, سب جہنمیوں کے لیے ہے, چاہے وہ جنت میں جانے والے جہنمی ہی کیوں نہ ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو ہاں جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو باتیں ہیں کے چمڑے گل سڑ جائیں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے نئے چمڑے آئیں گے، یہ تمام تر جہنمیوں کے لیے ہے، اہل کفر کے ساتھ اس کے خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہزاروی بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کو یعنی کہ علماء احناف کو کہا جاتا ہے کہ یہ کافر ہیں یا مشرک ہیں، اور ایک بھائی نے سوال یہ بھی لکھا ہے کہ کیا دیوبندیوں کو کافر کہنا جائز ہے، تو میرے محترم بھائی مختصر سا اس کا جواب پہلے سن لیں کہ کوئی بندہ کفریہ کام کرے شرکیہ کام کرے، کفر اور شرک کا مرتکب ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جو مرضی ہو، وہ کافر اور مشرک ہے۔ اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائے، اہل حدیث کہلوائے، بریلوی کہلائے، جو مرضی کہلوائے، اگر اس کا عقیدہ یا عمل کفر یا شرکیہ ہے وہ کافر ہے مشرک ہے، اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے لیکن اس کے عقیدے میں، اس کے عمل کے اندر، اس کے اقوال و افعال میں کفر و شرک موجود نہیں ہے، اس کو کافر کہنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور رہی یہ بات کہ کتابوں میں جو عقائد علماء دیوبند مثال کے طور پہ لکھی ہوئی ہے محنت المفند، ان کتابوں میں لکھے ہوئے عقائد کی بنا پر کسی کو کافر یا مشرک قرار دیا جائے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ جب تک وہ عقیدہ جس کو کافر یا مشرک قرار دینا ہے، جب تک وہ عقیدہ اس کے اندر نہ پایا جائے گا، اس کو کافر یا مشرک قرار نہیں دیا جائے گا۔ ہاں ہم یہ کہیں گے کہ اگر عقائد علماء دیوبند یہی ہیں جو ان کتاب کے اندر ہیں، تو ان کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں، ان کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، عقائد علماء دیوبند کفریہ شرکیہ ہیں، یا محنت المفند کے اندر جو عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے۔ ہم اس عقیدے کو کفریہ شرکیہ کہیں گے، اس کے حامل کو کافر اور مشرک کہیں گے، لیکن ایک معین آدمی، مثال کے طور پر قاضی حمید اللہ، وہ کافر یا مشرک ہے یا نہیں، یہ ہم اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک ہم یہ تحقیق نہ کر لیں کہ واقعتاً اس کا یہ عقیدہ ہے۔ پہلے اس کے عقیدے کی تحقیق کی جائے گی کہ آیا واقعہ ہی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتا، کیا واقعی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، پہلے ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ جب پتہ چل جائے گا اس کا یہ عقیدہ ہے، پھر ہم اس کے عقیدے کے اسباب تلاش کریں گے۔ متعول تو نہیں ہے کہیں گے، جاہل تو نہیں ہے، مکرہ تو نہیں ہے، یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد پھر ہم کہیں گے کہ قاضی حمید اللہ کافر یا مشرک ہے۔ جب تک شروط پوری نہ ہو جائیں، ممانے ختم نہ ہو جائیں، فرد معین کو ہم کافر یا مشرک نہیں کہیں گے۔ اور اگر شروط اور ساری کی ساری پائی جائیں، موانع ختم ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہ کہتا ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ بات اصول کی ہے، جس پر اصول لاگو ہو جائے گا اس پر معین طور پر فتویٰ لگ جائے گا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس کام کے لیے احتیاط، علماء سے مراجعت، ہر ایرے گہرے کا کام نہیں ہے، یہ جس کا کام ہے اسی کوئی ساجھے وہی یہ کام کریں، ہر کوئی اس کے اندر خوض نہ کرے۔ اور بلکہ کافی دنوں سے میرے ذہن میں یہ مشورہ تھا کہ کسی چیٹ سے کہوں کہ اس موضوع پر وہ گفتگو کریں تاکہ کچھ سوال جواب کیے جائیں، تو آج الحمدللہ آپ نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے، تو کم از کم مجھے تو بہت کیا فائدہ ہوا، چونکہ میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے اس موضوع کے متعلق۔ تو اچھا صاحب، پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جو مانعین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا گیا تھا، تو بطور مرتد ان کے خلاف قتال کیا گیا تھا، یعنی ان کو کافر سمجھتے ہوئے جو ہے وہ خلاف کیا تھا، جو بھی تاویل کر، تو ان کی تاویل جو ہے اس کا وہ رد کر دیا گیا تھا، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم. دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو الفاظ ہیں صحیح بخاری و مسلم کے اندر وہ قابل غور ہیں اس بارے میں. وہ فرما رہے ہیں کہ واللہ لأقاتلن بمن فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس بندے کے خلاف قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف لڑوں، حتیٰ کہ وہ اللہ کی توحید اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی دیں، وہ یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ، نماز پڑھیں زکوٰۃ ادا کریں، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم، جب یہ کام کر لیں گے یعنی توحید کو اپنا لیں گے، کفر شرک سے توبہ کر لیں گے، میری رسالت کو مان لیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، تو پھر عصموا مني دماءهم واموالهم، تو یہ اپنے مال اور اپنے خون مجھ سے بچا لیں گے، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کا اگر حق پہنچے گا تو پھر ان کا مال اور ان کا خون محفوظ نہ رہے گا، وحسابهم علی اللہ، ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے. فرمانے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، فان الزکاۃ حق المال، زکات مال کا حق ہے، واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه، اللہ کی قسم اونٹ کا ایک بچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ دیتے تھے، اگر اب انہوں نے دینے سے انکار کیا میں پھر بھی ان کے خلاف لڑوں گا. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلائل سنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ ما الا ان قد رأیت ان شرح اللہ صدر ابی بکر للقتال، اللہ کی قسم مجھے پھر یقین ہوا کہ اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا. تو زکوٰۃ کا انکار کرنا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا دائرہ اسلام سے بندے کو خارج کر دیتا ہے، کیونکہ ایمان اور اسلام کی جو تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کے اندر کیا ہے، هل تدرون ما الايمان بالله وحده، او تمہیں پتہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وفد عبد القیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، باب ہے پورا وفد عبد القیس کا، اس کے اندر یہ حدیث آتی ہے، کہنے لگے اللہ و رسول اعلم، آپ نے فرمایا ایمان ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دو، میری نبوت کو رسالت کو مانو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وان تعطوا من المغنم الخمس، مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرو. تو ایمان کی تعریف کے اندر زکوٰۃ کو شامل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث جبرائیل پڑھ لو، جبرائیل نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام ہے اللہ تو کی توحید، میری نبوت کو، رسالت کو ماننا، اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، ایتاء زکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت بیت اللہ کا حج کرنا. یعنی کہ یہ کل 11 چیزیں ہیں، کسی بندے کے اندر جمع ہو جائیں تو بندہ مومن اور مسلم بنتا ہے. پوچھا جبرائیل نے ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الاخر و القدر خیرہ و شرہ. تو ایمان کے اندر اسلام والی چیزیں بھی داخل ہیں. یہ 11 چیزیں بندے کے اندر جمع ہوگی بندہ مومن ہے، ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہوگی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایمان رہے گا، ذرہ برابر بھی دل میں ایمان نہیں رہتا ان 11 میں سے اگر ایک چیز بھی نہ ہوئے بندے کے اندر. تو کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جو کلمہ گو مشرک ہیں، ٹھیک ہے، ان پر یہ لاگو ہو جائے کہ یہ مشرک ہیں، تو کیا جو کلمہ گو مشرک نہیں ہے، جو کلمہ جو کافر ہے جو مشرک ہیں، کیا ان کا اور ان کا ایک جیسے ہوں گے کہ یہ کلمہ گو مشرک کی تھوڑی سی رعایت ہے اس میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. مشرک کلمہ گو ہو یا غیر کلمہ گو ہو، مشرک جب مشرک بن گیا تو مشرک ہونے میں کلمہ گو اور غیر کلمہ گو سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں. مشرک کلمہ گو ہو یا غیر کلمہ گو ہو سب برابر ہیں، کلمہ گو اور غیر کلمہ گو مشرک کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمہ گو مشرک اور غیر کلمہ گو مشرک کے درمیان فرق ہے، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ مشرک کا ذبیحہ حرام ہے، نہیں کھایا جا سکتا، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ جب اس کا شرک کرنا ثابت ہو گیا، وہ معیناً مشرک ثابت ہو گیا، تو پھر اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہوگا، ان کے مردوں کو رشتہ دینا بھی حلال نہیں ہوگا، تمام تر احکامات مشرکین والے اس پر لگیں گے۔ کوئی قطعاً فرق نہیں کیا جائے گا جب ایک معین آدمی کا مشرک ہونا ثابت ہو گیا، چاہے وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے۔ اس زمرے میں وہ منافقین کی مثال دیتے ہیں، لیکن جستی نہیں ہے یہاں پر، کہ منافق وہ منافق ہے، صرف دل کا کھوٹا ہے، ہم نے حکم لگانا ہے ظاہر کو دیکھ کر۔ منافق نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، ظاہراً ایمان والے تمام طرح اعمال وہ کرتا ہے، تو لہذا اس کے اوپر ظاہر والا حکم لگے گا۔ نفاق دل کا عمل ہے، باطن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو لہذا منافقین پہ ان کلمہ کو مشرکوں کو قیاس کرنا یہ ضعف علم کی دلیل ہے۔ اس بارے میں حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ قابل غور ہیں۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اذا کفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدہما، کہ جب کوئی آدمی کسی اپنے بھائی کو کافر قرار دے، فقد باء بها احدہما، تو جو تکفیر اس نے ایک آدمی پر لگائی ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ اس تکفیر کا مستحق بن جائے گا۔ تو تکفیر کا جو حکم لگا رہا ہے اس کو کافر قرار دینے والا، وہ تکفیر مخرج عن الملہ کا حکم ہی لگا رہا ہے نا، دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا حکم لگا رہا ہے۔ تو یہی حکم ان دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور لگے گا، یہی حکم ان دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور لگے گا، چاہے تو وہ لگ جائے کہنے والے پر اور چاہے جس کو کہا گیا ہے۔ فقد باء بها احدہما کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ جی کفر دونا کفر، کفر دونا کفر کی وضاحت یہ ہے کہ کفر دونا کفر کے الفاظ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں۔ کفر دونا کفر کے جو الفاظ ہیں یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، یہ ایک صحابی کے الفاظ ہیں، موقوف ہیں لفظ، ایک بات۔ دوسری بات، اس صحابی نے یہ لفظ بولے ہیں تو اس لیے بولے ہیں کہ اس کی دلیل حدیث کے اندر موجود ہے، اور دلیل کیا ہے؟ وہ ذکر کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے کہ عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو اور خامدوں کا کفر کرتی ہو۔ یہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہے، یعنی کہ یہاں پر بھی حدیث کے اندر لفظ کفر کا استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد کفر وہ نہیں ہے جو بندے کو اسلام سے خارج کر دے، اور یہ کفر کفر باللہ نہیں، کفر بالعشیر ہے۔ یہ فرق بھی سمجھنے والا ہے کہ یہ کفر کفر باللہ نہیں، کفر بالعشیر ہے، تو اس لیے یہ کفر دونا کفر ہے۔ اب اگر کوئی بیچارہ یہ بے نمازی کو کفر دونا کفر کا والا فلسفہ بے نمازی کے اوپر فٹ کرتا پھرتا ہے، جو کفر بواہ کے مرتکب کے اوپر کفر دونا کفر والا فتویٰ فٹ کرتا پھرتا ہے تو اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ایک صحابی نے جس کو کافر قرار دیا ہے کفر دونا کفر یعنی کہ الفاظ جو بولے ہیں تو وہ جو الفاظ ہیں کفر دونا کفر والے وہ کس کفر پر بولے ہیں پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے تو کفر دونا کفر کی جو اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے وہ کفر دونا کفر والی اصطلاح جہاں کی ہے اس کو وہیں پہ رکھا جائے تکفرن اللعن و تکفرن العشیر پر کفر دونا کفر کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے تو اب ہمارے ہاں مرجیہ لوگوں کی طرف سے ہر چیز کو ہی کفر دونا کفر کہنا شروع کر دیا گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے لہذا جو کفر دونا کفر ہوتا ہے وہ یہ کفر نہیں ہوتا کفر باللہ نہیں ہوتا وہ ان باقی معاملات کے اندر کفر ہے دیکھیے محترم منافق کو سید کہنے سے جو ممانعت آئی ہے حدیث میں تو اس سے لفظ سید نہیں کوئی بھی احترام کا کلمہ یا عزت کا کلمہ اس کے لیے وہ بولنا ممنوع ہے اور خواہ وہ لفظ سید ہو یا کوئی بھی تعظیم کا کلمہ ہو وہ منافق آدمی کے لیے استعمال کرنا منع ہے تو جب منافق کے لیے منع ہے تو مشرک کے لیے تو بطریق اولا منع ہے منافق کے لیے اگر منع ہے تو مشرق کے لیے بل اولا منع ہے مشرق کو بھی نہیں کہنا چاہیے بدعتی کو بھی نہیں کہنا چاہیے مقلد کے لیے ہاں اگر مقلد واقعتاً مقلد ہے یعنی کہ کتاب و سنت کے خلاف کسی بندے کی بات مانتا ہے جس طرح وہ تقریر ترمذی والے نے کہا ہے کہ حق اور انصاف تو شافی کا مذہب ہے لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں ہم حدیث کی نہیں مانیں گے امام کی تقلید ہم پر واجب ہے تو ایسا بندہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے لیکن یاد رہے کہ یہ تکفیر بھی معین اپنی شروط کے ساتھ ہوگی تو کافر کو بھی سید کہنا جائز نہیں ہے میرے نزدیک تقلید کی تعریف یہ ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کسی بندے کی بات کو قبول کرنا یہ تقلید ہوتی ہے کتاب و سنت کے مطابق کسی کی بات کو ماننا یہ تقلید نہیں ہے تو اس کو بھی نہیں کہا جا سکتا سید مشرک کو بھی نہیں کہا جا سکتا کافر کو بھی نہیں کہا جا سکتا آپ نے سوال کیا ہے نا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدہ یہ بھی تو شرک تھا پہلے سوال یہ ہے کہ وہ اس سجدے کا شرک ہونا اس کی آپ دلیل دیں پہلے میں نے غالباً درس کے دوران بھی یہ بات کہی ہے اور بعد میں بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ جو سجدہ ہے غیر اللہ کو اگر تعظیماً کیا جائے گا تو حرام ہے اور اگر عبادتاً کیا جائے گا تو شرک ہے تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سجدہ کیا ہے سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب حق زوجی المرأة حدیث نمبر 1853 میں جو بات ہے اس کے اندر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ وہ غور سے سننے والے ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے ساجد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا ما ہذا یا معاذ، معاذ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اتیت الشام فوا وقتہم، میں شام گیا تو میں نے ان کو پایا کہ یسجدون لأساقفتہم وبطارقتہم، کہ وہ اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں. فوددت فی نفسی ان نفعل ذلک بکا، تو میں نے دل میں سوچا ہم یہ کام آپ کے لیے کریں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا کام نہ کرو. فانی لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. یعنی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سجدہ تعظیمن کیا تھا، کہ اس طرح اہل شام اپنے بڑوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اپنے حکمرانوں کے آگے، اپنے بڑوں کے آگے، وڈیروں کے آگے، تو چلو تعظیمن ہم بھی سجدہ کر لیں. تو پہلے یہ بات سمجھائی جا چکی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور سجدہ عبادت والا وہ شرک ہے. تو اس لیے میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ پہلے اس بارے میں احتیاط، سب سے پہلی جو احتیاط ہے وہ کیا ہے کہ یہ پتا کیا جائے کہ یہ عمل کفر یا شرک بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. جب اس کام کا کفر یا شرک ہونا ثابت ہو جائے پھر ہم اگلے مراحل پہ پہنچیں گے. تو تعظیمی سجدے کا شرک ہونا تو پہلے ثابت کرو نا، وہ تو ہوتا ہی نہیں. کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کرواتے، قل ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ایسا نہیں ہے. معاذ کو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اس کو شرک قرار نہیں دیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ تعظیمی سجدہ شرک نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت اہل حدیث کی طرف سے بہت وال چاکنگ بھی کی گئی اور بینر وغیرہ بھی لگائے گئے تحریک قولوا لا الہ الا اللہ کی طرف سے، کہ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام. علماء کرام کی ایک بڑی جماعت نے یہ کام سر انجام دیا ہے. وہ لکھ سکتے تھے نا قبروں کا احترام مگر ان پر سجدہ شرک، کیوں نہیں لکھا شرک؟ اس لیے کہ ہے ہی نہیں، یہ سجدہ تعظیمی ہے، حرام ہے، لہذا اس کو حرام ہی کہا جائے گا. تو ان دونوں باتوں کے اندر فرق ہے، اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ نے ان کو کافرون بھی کہا ہے، ظالمون بھی کہا ہے، اور فاسقون بھی کہا ہے. اگر حکم بغیر ما انزل اللہ کفر ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ ظالم یا فاسق نہ کہتے. یہ تین لفظ بولے ہیں، آخر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ اور ریزن ہے. اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ یا اس سے بھی زائد وقت ہو چکا ہے، تو یہ ایک تفصیل طلب امر ہے حکم بغیر ما انزل اللہ کے بارے میں، کہ یہ کفر کب بنتا ہے، اور فسق کب بنتا ہے، اور ظلم کب بنتا ہے. تو اس کو ایک علیحدہ مجلس میں اگر ذکر کیا جائے تو میرے خیال میں وہ زیادہ مناسب رہے گا. تو مختصراً میں یہ عرض کر دیتا ہوں آپ کے سوال کے جواب کے طور پر کہ جو آدمی بغیر ما انزل اللہ کے ساتھ فیصلہ کرنا حلال سمجھے، وہ سمجھے کہ میرے لیے جائز ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف فیصلے کروں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے علاوہ خود احکامات گھڑ کے فیصلے کر سکتا ہوں، تو یہ کفر ہے. یعنی کہ یہ تو اپنے آپ کو رب بنانا ہو گیا نا، سیدھی سیدھی سی بات ہے، یہ اپنے آپ کو رب بنانا ہو گیا تو یہ کفر ہے. لیکن جو آدمی بغیر ما انزل اللہ فیصلے کرتا ہے لیکن اس کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا بلکہ اس کو مخالفت اور معصیت اور نافرمانی سمجھتا ہے تو اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا, یہ کافر نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کو حلال نہیں سمجھا. ہو سکتا ہے اس نے خوف کی بنا پر ایسا کیا ہو یا مجبور ہو کر ایسا کیا ہو, ممکن ہے ایسا, تو پھر یہ ظالم ہوگا یا فاسق ہوگا. پھر ہم اس کے اوپر جو کافر ہے اس کے اوپر تکفیر کے اصول اور ضوابط فٹ کریں گے. شرائط تینوں پائی جائیں, موانع دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو, پھر ہم اس کے اوپر فتویٰ لگائیں گے کفر کا. تو جس آدمی نے بغیری ما انزل اللہ فیصلہ کیا اللہ تعالی کے دین کو تبدیل کرتے ہوئے, یہ کفر اکبر ہے, مخرج عن الملہ ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے ساتھ سارے بنا لیا ہے. اور جس آدمی نے حکم بغیری ما انزل اللہ کیا اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کی وجہ سے یا پھر خوف کی بنا پر یا اس قسم کی باتیں, تو یہ کفر نہیں بلکہ اس کو فسق کہا جائے گا اگر وہ اس کو حلال اور جائز نہیں سمجھتا. مجھے کہتا ہے کہ جی میں مجبور ہوں ایسے فیصلے کرنے پر. مثلا اب آپ اپنے پاکستان کی مثال لیں نا, آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ کہ آج اگر کوئی جج ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا یا کسی بھی عدالت کا یہ فیصلہ کر دے کہ زانی کو سر عام کچہری کے اندر سنسار کیا جائے, یہ شادی شدہ تھا, زنا اس پر ثابت ہو گیا, سنسار کیا جائے, تو کیا وہ جج بچے گا؟ حکم بیمان ذر اللہ کرتے کرتے وہ خود مرے گا. تو اگر تو یعنی کہ یہ کیفیت ہے تو پھر ہم اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے. تو وہ تو بیچارہ اپنی جان کے لالے اس کو پڑے ہوئے ہیں, اس لیے کہتا چلو جیسے کیسے بھی. وہ اکثر بیشتر آپ دیکھیں گے کہ ہماری حکومتوں اور اپنی عدالتوں کا یہ حال ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہی نہیں. ججز حضرات ان کو پتا ہے کہ ہم یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, ہمیں اس سے گناہ ہوگا. نتیجہ کیا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہی نہیں, کیس لمبا لمبا اور لمبا اور لمبا کرتے چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ فریقین آپس میں صلح کر کے اور دونوں ہی بیٹھ جائیں. وہ بیچارے مجبور ہیں, اگر بیمان سے اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بھی عند اللہ پہنچ جاتے ہیں. تو ان باتوں کو بھی دیکھنا چاہیے, سامنے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو جس آدمی نے بغیر ایمان سے اللہ فیصلہ کیا عدوانا اور ظلما, ظلم و زیادتی کرتے ہوئے, مثلا کسی آدمی سے انتقام لینے کے لیے اس نے حکم بما انزل اللہ کر دیا, تو یہ آدمی ظالم ہو جائے گا. یعنی کہ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, اس بندے کے لیے ہے جس نے اللہ کی شریعت کو بدلا. اور من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون, اس آدمی کے لیے ہے جس نے حکم بغیر ما انزل اللہ کیا خوف وغیرہ کی بنا پر. اور من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, ان لوگوں کے لیے ہے جس نے عداوت اور بغض عناد کی بنا پر ایسا کام کیا. یہ مختصر سا یعنی کہ اس کا خاکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. باقی تفصیل انشاءاللہ اور دلائل اس کے تفصیلی وہ پھر کسی مجلس میں ذکر کر دیں گے. سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا مذاق اڑانا یا ان کو تنقید کا نشانہ بنانا, اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا ہے, وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قد کفرتم بعد ایمانکم. اللہ نے فتویٰ لگا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائے اللہ تعالیٰ کی آیات کو حد سے تنقید بنائے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, اب عذر بہانہ تمہارا کوئی قبول نہیں ہے, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو, یعنی کہ ایسا کرنا کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا, اللہ تعالیٰ کی حدود شرعیہ کا مذاق اڑانا کفر ہے. اس نے بھی کہا تھا کہ کیا ہم اپنے نوجوانوں کو ٹنڈا کر دیں چوری کی حد لگا کے, مذاق اڑایا, حد سے تنقید, نشانہ تنقید بنایا. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, یہ کفر ہے, کفر بواح ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا, اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر خوض کرنا ظلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی آیات کے اندر خوض کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ نے کتاب میں تمہارے اوپر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں سنو کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے اللہ کی حدوں کو, تنقید کرتے ہیں, یستہزؤ بہا, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, تم نے ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا, یہ اتنا بڑا جرم ہے. اگر تم بیٹھے رہے تم انہی جیسے ہو جاؤ گے. اور یاد رکھنا اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں خوض کرنا, اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا, اس کا مذاق اڑانا, یہ کفر ہے, اور اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنا یہ نفاق ہے. لیکن ایک معین آدمی پر پھر بات وہی ہے, ایک معین آدمی پر, وہ پرویز مشرف ہو, بینظیر بھٹو ہو, نواز شریف ہو, یا کوئی اور دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ہو, معین آدمی پر کفر کا فتویٰ کب لگے گا؟ جب تینوں شرطیں اس کے اندر پائی جائیں اور دونوں موانع میں سے کوئی ایک معنی بھی موجود نہ ہو. یعنی ضوابط التکفیر المعین, ایک معین آدمی کو کافر قرار دینے کے ضابطے اور قوانین, ان کا لحاظ رکھا جائے گا. اس کے بعد ایک معین آدمی پر فرد جرم عائد کی جائے گی.